Kara Meyve Sepeti. Evet Onur. Ya Onur, dün gece ne oldu benim başımda biliyor musun? İnanamayacaksın yani gerçekten. Belki de senin de başına geldi bilmiyorum ama senden bir yardıma ihtiyacım var. O kadar felaket bir geceydi ki. Yani belki sana anlatsam, üstüne bir şarkı yapsak. Belki o şarkı söyleye söyleye bu felaket gece böyle eğlenceli bir şeye dönüştürebiliriz. Çok merak ettim. Ne oldu ya? Ya çünkü buraya, şimdi biliyorsun bizim odamızda iki tane pencere var. Bir tanesinde meğer sineklik varken ötekinde sineklik yok. Yok yani. Bir bu pencere açık kaldı. E gece tabii ki pencere açık kalınca içine ne girdi? Örümcek. Yok yok, örümcek değil. İçine sivrisinek girdi. Sivrisinek ama böyle bir sürü bir sürü bir zzzz. Başıma döndüler. Ay her yerde falan böyle. Ay bir tanesi de elimde kondu. Böyle çak diye kapattım ben üstüne. Ondan sonra iki tane dizlerimde çak yaptım. Yakalayamadım. Onlar böyle gittiler, böyle gülüyorlar da bana. Gülüyorlar. Isıracağız. Sonra ben kendimi bir kaşımaya başladı. Uyuyamadım. Uyuyamayınca ben de bütün ışıklar açtım. Aldım bir gazete, bir güzel bir rulo yaptım. Ve bütün gece yatağımın üstünde zıplaya onları yakalamaya çalıştım. Yani böyle bir gece anlar mısın? Yani görüyor musun şimdi ben nasıl yorgunum? Böyle kendime gelemiyorum. Ne yapabiliriz? Belki bir şarkı, belki bir şey beni neşelendirir belki de. Yani o konu hakkında belki bir şarkı yazsak. Bir şarkı yapsak. Yani anladın olayı yani. Böyle pencere açık kalsın. Aynen. Ay, pencere açık kalsın. Aynen. Evet. Sivrisinekler öyle her yerde. Zzzz. Aynen. Zzzz. Aynen. Ay. Sonra yakalasak onları. Evet aynı. Ooo esas bu kısmı keyifli. Bu kısmı keyifli yakalamak. Yakala. Yani bir de bu gazete olayı mı? Gazeteyi. Evet çünkü esas benim silahım buydu onlara karşı gazetem. Gazeteyi rolo yaptı. Evet. Ve düştüm peşine. Evet. Bir de şarkıda da şeyi koyalım yani. Ben sonuçta uykusuz da kaldım. Ondan da böyle bahsedebiliriz yani. Evet ya. Evet. Bütün hepsini şey beraber. Nasıl olabilir? Sen bir şey seç. İlham geldi mi sana? Geliyor. Bakalım. Aynen evet. Evet. Bu olabilir. Çok güzel. Pencere açık kaldı. Sivrisinekler daldı. Dizime kondu ikisi, elime kondu birisi, dizime kondu ikisi, kaşına. Oldu şimdi. Sağ ol Onur ya. Gideceksin artık. Ya ona gelsin artık gece. Onlar şarkı söylerim. Senin sayende. Hadi sağ bakalım ol. O zaman.